discuss. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Watukufu Islam, katika nadua yetu ya leo tumekusudia kuendeleza muendelezo ambao walianza hivyo wajana katika kuwaelezea marafidha mashia, kuwaelezea itikadi zao misingi yao na matusi yao dhidi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Hawa marafidha chanzo chao ni mtu mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye huyo ni Myahudi mwenye asili ya Yemen. Myahudi mwenye asili ya Yemen, jina maarufu amezoeleka kuitwa kama Ibn Sauda, Ibn As-Sauda, لأن أمه كانت سوداء. mtoto wa mweusi, kwa sababu mama yake alikuwa ni mweusi, basi akaitwa hivyo Abdullah bin Saba. Huyo Abdullah bin Saba ameanza fitna yake wakati wa khilafa Uthman na Affan radhiallahu anhu, akawa kusanya maneno yanayohusiana na Uthman, lakini maneno ya uongo kwamba Uthman ni dhalim, ni ana upendeleo, anawapa utawala na nafasi kubwa kubwa ndugu zake, watu wa familia yake, watu wa kabila lake. Akaanza kueneza katika miji ya Iraki na Sham mpaka Misri. Kukote akawa anakataliwa, isipokuwa baadhi ya watu wachache. Lakini alipofika Misri akapata watu wengi waliomsupport, jambo ambalo lilisababisha wale watu wamuone kwamba Uthman bin Affan radhiallahu anhu si mtu mzuri, bali ni muovu na hafai kutawala. Kikosi hicho kikaanza safari mpaka Madina. Kwanza wakauzingira mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wakaizingira nyumba ya Uthman radhiallahu anhu, na akamuua Uthman radhiallahu anhu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan akiwa anasoma Qur'an. Hapo ikawa imeanza fitna hiyo. Baada ya kufa Uthman waislamu wakambaya Ali radhiallahu anhu. Baada ya watu kwenda kwa Talha ibn Ubaidillah, Talha akakataa, Az-Zubair ibn Awam, Zubair akakataa, wakenda kwa Ali radhiallahu anhu wa ani sahabati ajma'in, akaogopea fitna kuenea na jambo kuwa kubwa, akakubali. Watu wakampa bai'a, akampa mkono wa utiifu, na akawa ni khalifa wa nne katika makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fitna ya huyu Abdullah bin Sabah ni Yahudi ambaye ndio mwanzilishi wa dini hii ya marafidh wa Mashia, haikuishia hapo bali iliendelea, na kikundi hichi kilibaki katika sura yake ile ile, na mwaka wa 36 hawa watu wakasababisha vita baina ya Waislamu, harbu fitna, inaitwa mawqiatul jamal au maarakatul jamal. Na maaraka hii ilikuwa baina ya Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minin, na waliokuwa pamoja naye akina Zubair bin Awam na Talha na Ali radhiallahu anhu wa man ma'ahu katika jeshi lake. Kumbuke kwamba hawa watu walipomuua Uthman akiwa naongozwa na Abdullah bin Sabah, walijiunga na jeshi la Ali na kudai kwamba wao watamnusuru Ali radhiallahu anhu. Wakawa walipoona Aisha radhiallahu anha na waliokuwa pamoja naye katika masahaba wanatoa ushauri kwamba damu ya Uthman lazima ilipwe, wao wakajua tayari mambo yamekwisha haribika. Wakafanya walioyafanya kwa kuchokoza, kama wanavyosema al-muharrifun, kutupa mishale upande huu na upande ule. Waislamu wakapigana katika mwaka huo. Kadhalika maharakatu Siffin iliyosababishwa na wao takriban mwaka wa 37 hijiria, baina Ali radhiallahu anhu wa man ma'ahu min as-sahaba, baina ya Ali na aliyokuwa nao katika masahaba kama Abu Musa na wengineo, na Muawiya na wengineo katika masahaba kama Amr ibn al-As radhiallahu anhu. Watu hawa kikundi hichi kikasababisha fitna hiyo, Waislamu wakapigana mwaka huo, ikaitwa maharaka Siffin, mpaka ilipotokea sulhu islah, ambayo islahi hiyo ilihitajika mmoja katika jeshi la Ali radhiallahu anhu na mmoja katika jeshi la Muawiya radhiallahu anhu wakutane ili waweze kufanya islah baina ya taifataini min almu'minin, ambaye alisimama upande wa Ali Abi Musa al-Ash'ari na upande wa Muawiya Amr ibn al-As, lakini sulhu ile ikawa haikufikia mwisho. Lakini wama dhalik, kikawa kimejitokeza kikundi katika hao cha makhawarij waliopingana na Ali radhiallahu anhu katika maamuzi yake ya sulhu, wakajikata. Kikundi hicho Ali radhiyallahu anhu akawa amekipiga na kukimaliza, lakini fitna ya hawa marafidha na huyo ikiongozwa na huyo Abdullah bin Saba al-Yahudi ikawa bado inaendelea, ikawa makundi mbalimbali. Nini walikuwa wanadai watu hawa? Watu hawa katika kipindi cha mwanzo walikuwa wakidai ya kwamba aliyekuwa anastahiki ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Walikuwa wakidai hivyo, na baadhi yao walikuwa wanaona kwamba baina ya Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliyekuwa anastahiki ukhalifa alikuwa ni Ali kabla ya Uthman, na pia wakiona kwamba Ali ibn Abi Talib ni mbora kuliko Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hapa wakawa wamegawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza likawa limeitwa kwamba ni ghulatu ash-Shia, kwamba ni mashia waliofanya ghulu kwa kudai kwao kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukhalifa huo umethibiti kwake yeye kwa dalili na nafsi, dalili ya kitabu na sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelieleza hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo. Na miongoni mwa adilla walizokuwa wanatumia ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kisa cha Ghadir Khum, sema man kuntu maulahu fa'ada aliyu maulahu, allahumma wali man walahu wa'adi man adahu wabghidh man abghadahu wansur man nasarahu. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita masahaba wote na akawa ameuliza ni nani ambaye atakayeninusuru. Ali radhiyallahu anhu akainua mkono akasema mimi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba dua hiyo, na wao maneno haya wanadai kwamba aliyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa Arafa. Wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema maneno haya akiwa Ghadir, na Ghadir ni sehemu kati ya Makka na Madina. Akiwa anasema maneno haya ndio sababu ya kuteremka aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kwamba aya hii pia imeteremka sehemu hiyo, lakini uhalisia madai yao sio sahihi, kwa sababu aya hii imeteremka Arafa, na Ghadir Khum ni maeneo ya njiani baina ya Makka na Madina. Lakini pia kisa hichi lam yathbut an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa tutasema iftiradhiyan kama kimethibiti basi wanastadili katika jambo ambalo halina mashiko, kwa maana ya kwamba wanasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, tafsiri kama yule ambaye mimi nilikuwa ni kiongozi wake, Ali huyu ni kiongozi wake. Tafsiri ya neno maula imekuja katika lugha ya Kiarabu zaidi ya maana moja. Maula kwa maana ya kipenzi, maula kwa maana ya mwenye kunusuru. Sasa kusema na kuthibitisha kwamba man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, kwa maana ya khalifa, uthibitisho huo unahitajia dalili, sababu kama inawafahamika wanatuambia ulama wa usul, idha wujida al-ihtimal batala al-istidlal, kwamba itakapopatikana katika maneno ihtimal ya kwamba yawezekana ikawa maana yake ni hii au ni hii au ni ile, hubatilika dalili iliyotumika katika maneno yale. Kwa hawa wakaitwa ghulat kwa sababu ya kupinga ijmaa iliyopatikana kwa masahaba kuhusiana na kuthibiti kwa ukhalifa wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa arda, akaitwa ni ghulat. Sasa masahaba walikubaliana na miongoni mwa waliokubali ukhalifa wa Abi Bakrin ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Na kisha kupatikana mashia ambao sio ghulat, ambao wao walikuwa wanamtanguliza Ali dhidi ya Uthman katika ukhalifa na katika ubora, tanguliza Ali katika ukhalifa dhidi ya Uthman na katika ubora, na wakiwa wanawasema vizuri hawa makhalifa wawili, mashekhi wawili, Abi Bakrin wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, wakisema kwamba ni watu wema, wakisema kwamba wanastahiki ukhalifa na ni makhalifa aliyowaridhia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na miongoni mwa watu hao ni Zaid, ambao Zaidi huyu wananasibika kutokana na yeye Shia Zaidia. Zaid wananasibika kutokana na yeye Shia wanaoitwa Zaidia, ambao nadhani mnawasikia. Na miongoni mwa wale ghulat wametokamana na hao ghulat mashia marafidha al-imamiyya al-ithna ashariyya, wametoka ndani yao marafidha al-imamiyya al-ithna ashariyya, marafidha ambao wao wanaitakidi ya kwamba utawala na uongozi ulibaki kwa maimamu 12, kiwa wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na wa mwisho ni Muhammad al-Mahdi, ambaye sasa hivi wanaitakidi kwamba amepotea pangoni, kajificha, atakuja baadaye. Kwa nini waliitwa marafidha kutoka kwa jina lao la ashiatu al-ghadun? Wameitwa marafidha baada ya Zaidi huyu kipindi cha هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك ابن مروان. Huyu bwana kipindi hicho alikusudia kufanya kuruji kwenye utawala wa Hisham, na walio mdanganya ni hawa mashia magulati. Kamdanganya kambia sisi tutakusaidia kwa pamoja na wewe. Wakamnasihi, walio mnasihi, lakini hakuwaelewa. Akawa anakusudia kwenda kupigana naye, wao wako pamoja na yeye, lakini walipofika tayari hakuna njia ya kurejea. Tayari majeshi ya aina mbili yameshakabiliana, hawa watu wakakimbia. Lakini hawakukimbia hivi hivi, walimuuliza swali, unasemaje kuhusiana Abu Bakar na Umar? Yeye akasema, mimi sioni kwao isipokuwa kheri, na kwamba wao ni makhalifa aliyowaridhia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliposema hivyo, wakamuuliza kwa nini sasa tunakwenda kupigana. Akasema, tunakwenda kupigana kwa sababu mimi naitakidi na kuona ya kwamba jambo hili ni jambo letu, jambo hili la utawala ni la kwetu, na haya ni kutokana na haya na hiyo fitna iliyotangulia huko nyuma. Muda ni mchache, hatukuweza kutaja kila kipengele. Akasema, ikiwa ni hivyo, rafadnaka fasumu rafidatan. Ikiwa kama unaitakidi hawa watu ni watu wa kheri na ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao aliowaridhia, basi sisi tunakukataa. Wakaitwa marafidha baada ya tukio lao hilo. Wazi? Akenda akapigana akafa. Akenda akapigana akawa ameuliwa huko. Sasa hawa marafidha alayhim ma yastahiqun, alayhim min Allah ma yastahiqun. Marafidha ambao tumewaeleza kwa historia fupi huko nyuma, Allah awateremshie yale ambayo wanastahiki. Kuanzia kipindi hicho mpaka leo hii, wana mambo mabaya, wana mambo machafu yanayowahusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile kuwakufurisha, kama vile kuwatukana, matusi machafu, matusi mabaya. Lakini pia hawakuishia hapo kama sahaba, wanawatukana matabiin na aimmatu ahli sunnati wal jamaa, lakini pia wanawatukana na kuwalani na kuwakufurisha Waislamu wote katika itikadi yetu sahihi ya ahli sunna wal jamaa. Wao wanaitakidi ya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote walirikaji isipokuwa watatu. Wanaitakidi ya kwamba nguzo za Uislamu ni tano, katika riwaya nyingine imekuja ni sita, na katika riwaya nyingine imekuja ni tatu. Lakini miongoni mwa nguzo hizo, nguzo kuu ni nguzo ya alwilaya, utawala, kusudia kwamba utawala huo wa maimamu wao 12. Mimi nitasoma baadhi ya itikadi zao sehemu kama tatu au nne, ili niweze kuwapisha mashehe zetu wengine na wao waje kuchangia, ambazo katika hizo tumenukuu kutoka kwenye vitabu vya maimamu wao, kutoka kwenye vitabu vya maimamu wao wakubwa ambao wanawategemea na wanawasikiliza, na vitabu hivyo ndio maraja kwa wao. Miongoni mwa kauli hizo ni maneno aliyosema imamu wao Al-Kulaini عن أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال كان الناس أهل ردة وموات ولكوة ومرتاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم سيدي مسحابة إلا ثلاثة اسفقوا واتوا تات فقلت anasema nikasema, aliyesema hapa ni Ali ibn Hussein ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wamani thalatha, na ni wapi hao watu watatu? Faqal, kaanza kuwataja hao watu watatu, Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr wa Salman al-Farisi. Ni Miqdad na Abi Dharr na Salman al-Farisi, hawa ndio waliobaki katika Uislamu. Na wakisema hivi wanamaanisha mpaka Ali radiyallahu anhu aliritaji, kadhalika Hussein, kadhalika Hassan, kadhalika Musa al-Kadhim, Ali Ridha, Muhammad al-Baqir, katika imma wao wote waliritaji. Maneno haya yapatikana katika Ar-Rawdatu min al-Kafi lil-Kulaini, juzi ya 8 safha 284. Hadithi hii ni ya 341. Katika maneno yao ya kumkufurisha Umar radhiyallahu anhu, anasema imamu wao Muhammad Baqir al-Majlisi akisema, la majala li'aqilin an yashukka fi kufri Umar, hakuna nafasi kwa mtu mwenye akili kutilia shaka ukafiri wa Umar, yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kwa mtu yote mwenye akili timamu hatakiwi kutoku mkufurisha Umar. Falanatullahi wa rasulihi alayhi, laana ya Allah na mtume wake iwe juu ya Umar, wa kullu man itabarahu musliman, na pia laana ya Allah na mtume wake iwe juu ya kila ambaye atakayemzingatia kwamba Umar ni Muislam, wa ala kulli man yakuffa an laanihi, na laana hii iwe juu ya kila anayejizuia kumlaani Umar. Ana rafidha, katika itikadi zao wanamkufurisha kila asiyemkufurisha Umar, wanamlaani kila ambaye anayejizuia kumlaani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Hawa marafidha wao wanapinga na kusema kwamba sisi na wao sio wamoja, wala Mungu wetu sio Mungu wao, na mtume wetu sio mtume wao, kama anavyosema Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniyya safha juzu ya pili safha ya 278. Anasema inna la najtami'u ma'ahum ala ilahin wahid, sisi hatukusanyiki na hawa ahli sunna kwa Mungu mmoja, wala ala nabiyin, wala kwa mtume, wala ala imamin, wala kwa imamu. Wadhalika annahum yaqulun, na hivyo ni kwa sababu hawa ahli sunna wanasema, inna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadun nabiyyu, kwa mola wao ni yule ambaye Muhammad ilikuwa ni mtume wake, wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake ni Abi Bakr, wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatusemi kwamba huyu ndiyo mola wetu, wala bidhalika an-nabi, wala hatusemi kwamba mtume huyo ndiyo mtume wetu, bal naqulu, bali tunasema inna ar-rabb alladhi khalifatu nabiyhi Abu Bakr laysa rabbuna, mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abi Bakr, huyu si mola wetu, wala dhalika an-nabiyyu nabiyuna, wala mtume yule sio mtume wetu. Wanakufuru na wanaritadi na kutoka katika Uislamu kwa kusema maneno hayo. Wazi? Sasa tulitaka kuonyesha tu katika hichi kipindi cha kwanza ambacho kilikuwa ni kipindi changu, kuonyesha tu mukaddima wa hawa makafiri kama hivyo thibiti kutokana na maneno yao wao wenyewe, marafida, kuonyesha ukafiri wao na walianzia wapi na tofauti yao baina yao na sisi ahli sunna wal jamaa. Nasaha kutoka kwangu kwamba yeyote ambaye anaitakidi kwamba yeye ni katika ahli sunna wal jamaa, basi anatakiwa ajitahadhari na watu hawa. Naamini na kuitakidi ya kwamba si wenzake, na ajue ya kwamba anatakiwa adhihirishe alwala walbara kwa wao, awachukie na awapige vita na asiwakurubishe katika mambo yake ya aina yoyote ya kibiashara au ya kijamii au ya kidini. Nafahamu kwamba watu hawa siku zote wapo katika mbinu za kujitahidi namna gani wataudondosha Uislamu na watawaangamiza Waislamu wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini pia napenda niwatahadharishe na makundi kama ya Ikhwanul Muslimun. Hawa watu wameathirika sana na pote hili la marafiki, na hii ni kwa sababu ya misingi yao ilivyokuwa mibovu katika dawa, wakawa hawana uwezo wa kupambanua kwamba huyu ni nani na huyu ni nani katika watu wenye kudai Uislamu. Lakini jambo la pili ni kwa sababu watu hawa lengo lao ni kutaka kufikia katika utawala bila kuangalia misingi ya kisheria na kanuni zake, wakaweza kushikamana na waovu hawa ili waweze kupata nguvu ya kufika hapo ambapo wanapokusudia bila kujua hatari ya kile ambacho wanachokifanya. Na ndio maana utakuta katika jamii ya watu wengi wale wasiojitambua, manhaji zao, itikadi zao na mwenendo wao katika awamu nnas, na baadhi ya watu wengine utawakuta katika watu kumi basi mtu mmoja au watu wawili, ukiongelea urafiki au ushia, watu wanane wanakuwa wanawapa nguvu mashia, kwa sababu msingi wake huku katika mu'taqad na manhaj ni msingi wa kiikhwan au msingi wa kihizbu tahriri au msingi wa kitablighi na mapote mengine mengi ambayo si mapote yenye kufuata mwenendo na manhaj ya wema waliotangulia. Na ndio maana katika mrengo kama huo wakawakusanya wengi katika kapo hilo, miongoni mwa watu wanaofuata madhhabi ya Shafi'i, al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika masufi na wakhurafi na wengineo wanaofanana na hao, bila kufahamu kujua kwamba watu hawa si wenzao, wakashirikiana nao na wakawa sehemu moja, wakafanya makongamano tofauti tofauti, ama maulidi, zafa na mengineyo fana hayo, bila kujua kwamba wameshirikiana na mtu ambaye kwanza kabisa anamtukana Allah, anamtukana Jibril na kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kuacha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقزانكم وإسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام سلام نبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Napenda kuchukua fursa hii kutoa machache na kutilia mkazo yale ambayo yalishawahi kutangulia kuelezwa na baadhi ya ndugu zangu au na baadhi ya mashehe kuhusiana na masala ya fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na Sheikh Jafar amejaribu kuelezea historia fupi katika yale yaliyokuwa marefu kuhusiana na pote potofu ovu la kishia dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sisi Waislamu tunaamini na ndiyo sawa kwamba hii dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo imepitia kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa sababu wao ndio waliopokea mafundisho sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na wao ndio wapokezi wakubwa wa matendo na mafundisho yote yaliyoelezwa kwenye Qur'ani pamoja na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuwatukana na kuwasema vibaya basi na kutambua ufadhila wa masahaba, itakuwa dini yote umeiporomosha, sababu wao ndio hamzatul wasl, wao dini yetu inapitia kwa wao. Kwa ukiwavunja wao na kuwapomosha wao, kwa maana hakuna dini, dini isharibika. Ndio maana sisi inabidi tujitahidi kila mahali, kila sehemu, kutaja fadhila za watu wakubwa, watu wa heshima, na kutetea heshima zao ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa fadhail na shamaili sahaba katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kalami salaf akthar min an tuhsara wa ashhar min an tudhkara. Fadhila za masahaba kwenye kitabu na sunna na maneno ya watu wema ni nyingi sana, hatuwezi kuzihisabu, na zimetangaa sana, na vile vile katika maktaba za Kiislamu, vitabu vya Kiislamu maliatu, zimejaa au vimejaa fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na aya nyingi zimetaja kuhusiana na wema hao ambao wametangulia. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Allahu tabaraka wa ta'ala ameeleza ya kwamba amewachagua waja wake madhubuti ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na aya niliyotangulia kuisoma mufassirin wanasema sifa zilizotajwa hapo ni ashabu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao ni wanastahiki kuwa na sifa hizo ambao wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika tafsiri aya hiyo, akasema qala ta'ifatun min as-salaf hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولا ريب انهم افضل المصطفين بهذه الايه. amesema limesema pote katika masalaf kwamba katika aya hii waliokusudiwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakuna shaka kwamba wao ndio watu bora walichaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo sisi hatuna shaka, hatuna budi kutaja fadhila zao na kutaja mema yao, na kutaja yale ambayo yamepokelewa kupitia kwao, ili sisi tushikamane na yale ambayo yamekuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Aya ziko nyingi, lakini nitajaribu kusoma labda aya hiyo ya kwanza iliyopita na nyingineyo, na tutaangalia atakaokuja mbele ni yapi. Katika aya kubwa kabisa ambayo inaonyesha ubora na utukufu wa masahaba ni aya inayosema Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye. Mpaka hapo tukiulizwa, na wale ambao wako pamoja naye ni wakina nani? La shaka akili na maarifa, bila kwenda shule utasema hao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ashidda'u, akataja sifa yake Allah tabaraka, sifa zake, yani sifa za masahaba, kwamba ashidda'u ala al-kuffar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wao kwa wao wanaoneana huruma, tarahum, utawaona wao, rukkan sujadan, utaona wao. Muhammadun Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye. Ashidda'u 'alal kuffar, ni wakali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, wanaoneana huruma kati yao. Tarahum, utaona wao. Rukkan, wanarukui kwa pamoja. Sujadan, wanasujudi kwa pamoja. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan, wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na radhi zake. Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wale ambao kwa pamoja naye, ni wakali kwa makafiri, wanaoneana huruma wao kwa wao, kisha utawaona wanarukui pamoja na wanasujudi pamoja. Hawatafuti mishahara, hawatafuti kujipendekeza. Allah tabaraka wa taala anasema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan, wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake. Simahum, alama zao. Fi wujuhihim, min athari sujud, alama zao zinapatikana katika nyuso zao kutokana na athar za kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika mathaluhum fi taurati wa mathaluhum fi injil, mfano wao watu hawa huko kwenye Taurati na vile vile huko katika Injili. Kadhari'in akhraja shata'ahu, ni kama vile mmea ambao ulioota ukatoa chipukizi lake. Fa'adharahu fastaghladha, ikawa umepaliliwa ukawa na nguvu. Fastawa ala suqihi, ukasimama kwenye suki lake. Yujibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar, yani wamestaajabishwa wale wakulima na unawachukiza wale makafiri. Kwa maana masahaba wamefananishwa na mmea, yani mmea unapoota mkulima anafurahi na anastaajabu, lakini wengine wanachukia. Kwa hiyo wametengeza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa na akhlaki nzuri, tabia nzuri, wana amana, wana uaminifu, wanafikisha dini inavyotakikana, lakini makafiri wao ndio wanawachukia. Wakina nani hao? Mashia na wengineo katika sampuli zao. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah tabarak wa ta'ala amewaahidi wale ambao wameamini wakatenda matendo mema watapata msamaha na ujira uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo aya hii inakutosheleza kabisa Muislamu mwenye imani ya ukweli ya uhakika kuhusiana na fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam inasema khairukum karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora yenu wa bora zenu ni wale ambao katika karne yangu mimi, kisha wale ambao wanaofuata, kisha wale ambao wanaofuata. Waqala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika hadithi hiyo asema wa hadhihi al-ahadith, na hadithi zote zilizokuja kuhusiana na masahaba, mustafidhatun bal mutawatiratun, bali hadithi hizo ni mutawatir, fi fadha'il as-sahabati wa thana'i alayhim, katika fadhila za masahaba na vile vile kusifiwa kwao na Allah tabarak wa ta'ala, wa tafdhilin qarnihim ala man ba'dahum min al-qurun, na kuwafadhilisha wao kuliko wale ambao watakaokuja katika karne ambazo zimefuata. Kwa ndugu zangu Waislamu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana fadhila nyingi sana. Inatosha Qur'ani kueleza zile fadhila zao. Na ikiwa wana makosa yamepatikana kwa wao, Allah tabaraka wa ta'ala ametangaza kwenye Qur'an kwamba wao amewasamehe. Laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar, hakika Allah tabaraka wa ta'ala amemsamehe mtume, kadhalika amewasamehe muhajirin, na amewasamehe vile vile maansar. Ikiwa kuna ilal zimetokea kwa wao kupigana, kuoneana, kufanyana dhulma muamala kidogo kama binadamu, Allah tabaraka wa ta'ala yeye asema amewasamehe. Kwa hiyo watakuwa wamebaki kuwa ni watu safi, hawana makosa. Ikiwa aya imekuja kusamehewa kwa masahaba na kusamehewa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na aya nyingine zimekuja kutia nguvu kwamba wao ni watu wa peponi, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu, wale ambao waliotangulia katika muhajirini, watu wa mwanzo muhajirini na ansar, na wale ambao watakaofuata wao kwa wema, Allah tayari ameshawaridhia na wameandalia wao pepo. Lakini aya tunaitaja nyuma bil khusus kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewasamehe watu hawa makosa yao. Pepo ni ya Allah, moto ni ya Allah, dunia ni ya Allah, viumbe vyote ni vya Allah, kisha yeye Allah ndo kawasamehe wao. Kitu gani wewe kinachokuhuma wewe? Ikiwa kuna matangazo kwenye Qur'an Allah ndo amewasamehe wao kutokana na makosa yao, wewe kitu gani ambacho kinachokuhuma? Hilo ni swali la msingi sana. Taib Abu Bakar siyo kadhulumu shamba la Fatima, siyo fulani kampiga ngumi mtu fulani ya uso, au Ali kapora ukhalifa na wengine wameonewa. Taib umeshapora ukhalifa wake na masahaba washakufa, Abu Bakar kashadhulumu shamba, Allah yeye ndo anawatia watu peponi na anawatoa watu motoni na kuwapeleka peponi. Sasa Allah akawasamehe watu hao, chokochoko za nini? Ni mashia na wengineo, wakina maibadhi na wengineo. Kwa sababu tusiwaseme mashia peke yao, kadhalika ibadhia wanawakufurisha Ali bin Abi Talib na wengineo katika masahaba na wafuatukana wakina Muawiya na kina Uthman. Kwa hawa vile vile wana makundi yao na wana habari zao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio ambao wametufikishia dini hii. Na wanawatuoni wetu wa ahlul ilm wanaeleza ya kwamba yoyote ili ambaye atakemtukana sahaba, basi mtu huyo kwenye khatar adhim, khatar kubwa sana. Dhahaba jam'un min ahlil ilm ila alqawl bi takfir man sabba as-sahabata radiyallahu anhum وانتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وإن من كانت هذه صفته فقد أباها دم نفسه وأحل قتله إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليه. واتوا علم كتكون لواتوا علم ومكوين wakasema ukafiri wa mtu ambaye anawatukana masahaba wa Mtume au akapunguza vyeo vyao akawatani na kuwasema vibaya katika uadilifu wao, na vile vile wakasarihi wakasema wazi katika kuwatukia wao, basi mtu huyu sifa yake amejihalalishia yeye mwenyewe damu yake, na ni halali mtu huyu kumuua isipokuwa akitubia katika hilo kisha akawarehemu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na maneno haya wamesema baadhi ya salaf kama vile Abdurrahman ibn Abza wa ghayruhu min kibari tabi'in mithlu Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i wa Abi Bakr ibn Iyash wa Sufyan ibn Uyayna wa Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi كذلك وبشر بن الحارث نا المروز نا وينجينيو ومصرح ومسمى فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من صب الصحابة وبغضهم ومصرح وتهاوى وكفير وأنباي أتكي وتكان مصحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم صرح ما ذلك أنه يعاقب بالقتل لو انجيني وميكوازي كم بمتهوي ونوليوة ولا هبكشي نقوله ومسيما مولماء وحنفي كذلك مالكية مولماء وكشافي نحنابلة والظاهرية في لبيل رسول من النهاية. قال الإمام الصحابي أبو جعفر الصحابي نسيما وحبهم يعني الصحابة هو بين الصحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم دين ندين يفويل وإيمان لأنه إيمان صحيح وإحسان لأنه إحسان وبغضهم كفر لكوة كيوان كفير ونفاق وطغيان نحن نافق لأنه كفتك مفاق. Na wengine katika maulama wanazungumza habari hizo, wanasema kama vile vile al-Imam Ibn Taymiyyah anazungumza, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema waqad qata'a ta'ifatun min al-fuqaha'i min ahli al-Kufah wa ghayrihim biqatl man sabba as-sahabata wa kufr ar-rafidah. Wamekata kabisa watu wa fiqh, miongoni mwa watu wa fiqh wa ahli al-Kufa na wengineo, kumuua yule ambaye atakayewatukana masahaba na vile vile kuwakufurisha marafidha. Kwa marafidha ashia 12 arafidha walioelezewa hapa, hawa watu ni makafiri kwa kauli za wanawachuoni. Na baadhi ya wanawachuoni wanasema ukafiri wao sio, wengine wanaelezea kwamba yani wale awamu watu wasiojua kitu sio makafiri kwa sababu ni wajinga. La, hapana, ukafiri wao ni wa asli, ni kama vile mnasara akiwa mjinga, akiwa ajua, tunasema mtu huyu ni kafiri. Kwa vile vile wanawatuoni, baadhi ya wanawatuoni wanasema ashia rafidha, hao ni makafiri, atujali watoto wala watu wazima wala watu wakubwa, wote hao ni makafiri. Na hiyo kauli ina salaf, ina wema waliotangulia katika maneno haya ambayo tumeyazungumza. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kufuru ambayo iko wazi, na sisi tunatakikana tuwaadhimishe, kadhalika tuwakubali na kuwatetea kwa yale ambayo yanasemwa na maadui zetu. Na sisi au maulamaa wa Kishafi, wa Kiashari na wengineo kadhalika, Ahlusunna wanasema ni lazima tuwe kama vile masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lilhaqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalafa wa kullu hadin linnabiyyin qad rajaha fama ubiha if'al wada ma lam yubah fa tabi'i ssaliha mimman salafa wajanibi lbidata mimman harafa. Maneno mazuri yamezungumzwa na alimamu Albajuri. Na kuweni kama vile khiyaru lkhalqi, bora ya viumbe, yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi ni wao. Na sisi hatuwezi kufikia fadhila zao, utukufu wao, kwa kutokana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanayosema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, falau anna ahadakum anfaka mithla uhdi dhahaban ma balagha muddi ahdihim wala nasifahum. Msiwatukane masahaba zangu, lau kwamba mtu mmoja atatoa dirham au atatoa mfano wa jabali la Uhdi kuwa ni dhahabu, jabali la Uhdi likageuka kuwa dhahabu, ikawa yeye analimiliki, kisha akalitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi awezi kufikia fadhila za sahaba kibaba wala nusu yake. Huwezi kufikia fadhila za sahaba hata kwenye robo ya mchele, huwezi kufikia robo. Na wewe umetoa jabali la dhahabu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini huwezi kufikia fadhila za sahaba hata robo ya mtende. Sasa kwa nini leo watu tunawatukana masahaba wa Mtume? Hilo ndio swala la msingi. Tuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au rafidha wanawatukana kwa sababu ya kupomosha yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupomosha Qur'ani na kuileta Qur'ani nyingine. Na ndio maana tukasema dini hii waliokuja nayo ni Mayahudi, kwa sababu mwanzilishi ni Abdullah bin Sabai al-Yahudi, kwa inarudi huko huko kwao, inarudi kwao. Lakini wa min al-ajab, maajabu yaliyokuwa makubwa sana, mashekhe wanaitwa ni mashekhe, wengine ni mashekhe wa mikoa, wanawakumbatia mashia, kisha hapo hapo wanawapiga rungu watu wengine na kusema hawa mawahabi. Mashekhe wa mikoa wanapewa pesa na kununuliwa na kuwakumbatia mashia na kuwaona kwamba watu ni bora, kwamba Khomeini ameleta nusra kubwa katika umma huu kwa sababu ya darahim, njuluku na pesa, na kubadilishwa na kukaa na tamaa za dunia. Tunasema watu hawa na wakome, kwa sababu Qur'ani imeeleza wazi fadhila za masahaba na hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maulama wa salafi kadhalika maulama wa kihanafi ash-shafi'iyya malikiyya hanafiyya wameeleza yule ambaye atakemtukana sahaba basi mtu huyo ni kafiri. Iweje wewe unajinasibisha na ushafi na unakumbatia mashia watu wao viumbe viovu kuliko kiumbe kingine chochote? Kwa ndugu zangu Waislamu, tahadharini, tahadharini sana na watu ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya mambo yao au kwa sababu ya kutafuta dunia yao. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunasema kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jambo la ukafiri, sio jambo zuri, na hasa hasa kumtukana ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha. Wengi katika wanawachuoni vile vile wameeleza kwamba kumtukana Aisha ni ukafiri wa wazi. Jambo hili halina khilafu kwamba kumtukana Aisha ni ukafiri, jambo hilo halina khilafu yoyote katika dini ya Kiislamu. Na ndio maana al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali ameeleza, ameanukuu maneno hayo al-Imam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake As-Sarim al-Maslul. Anasema al-Imam Ibn Hazm, asemaje? Kwanza kabla ya hapo al-Imam Malik anasema faman ramaha ani Aisha faqad khalafa al-Qur'ana, mtu huyo amekwenda kinyume na Qur'an. Wa man khalafa al-Qur'ana qutil, na anakwenda kinyume na Qur'ani huwa anauliwa. Lakini katika ishi kama hii, sio katika kila jambo eh. Qala Ibn Hazm qawlu Malik huna sahihun, qawli ya Malik ni sawasawa. Wa hiya riddatun tammatun, huko ni kuridadi kulikotimia. Wa takdhibun lillahi ta'ala fi qat'ihi bi bara'atiha, kwa maana kuwatukana Imam bin Hazm anatilia nguvu kwa kusema kauli ya Imam Malik ni sahihi, na kumtukana Aisha ni kuritadi na ni kuikadhibisha, kukadhibisha maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kisha al-Imam Abu Ya'la ambaye anakwenda kuyasoma neno hayo anasema al-Hanbali, man kadhafa Aishatan bima bara'ahu Allah minhu kafara bila khilaf, mwenye kumtukana Aisha kwa yale ambayo Allah amemtakasa nayo, mtu huyo amekufuru pasi na khilafu yoyote. Wakati hata al-ijma' ala hadha ghayru wahidin, na ameelezea ijma' mapatano ya wanawachuoni asiyekuwa mtu mmoja. Wasarraha ghayru wahidin min a'immatin bihadha al-hukmi, na wameweka wazi sio imamu mmoja kwa hukumu hii ambayo imetolewa. Maneno mazito sana, maneno mazito. Na kadhalika al-Imam Ibn al-Qayyim anasema ittifaq al-ummati ala kufri kadhib Aisha radhiyallahu anha haythu qal wattafaqat al-ummatu ala kufri kadhibha. Ameeleza al-Imam Ibn al-Qayyim kwamba umma umepatana juu ya ukafiri wa kumtukana Aisha radhiyallahu anha pale aliposema wamewafikiana umma juu ya ukafiri ya mtu mwenye kumtukana nani? Aisha radhiyallahu anha. Lakini vitabu vya mashia maliyatun bisabbi wa shatmi, vitabu vya shia vimejaa katika kumtukana Aisha na kumsema vibaya kwamba yeye kazini, kwamba yeye kadha, yeye ni hivi, yeye mtu wa motoni. Lakini mashehe wanawakumbatia kwa sababu wanataka misaada, eh? Wanataka misaada kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao, ima za maulidi, ima za mambo mengine. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi daura ambazo zinazofanyika kuwatahadharisha Waislamu juu ya Mashia ni jambo zuri sana, na nyinyi popote mlipo mnabidi mueneze kuwafahamisha Waislamu wenzenu, kwa sababu hili ni janga. Na Mashia walipokuwa wajanja, wanapita kwa watu wenye madaraka, ima mtu ikiwa yuko serikalini, ima mtu ana nafasi mahali fulani, basi wanatomeka vitabu vyao na kueneza fikra zao mle ndani. Na ndio maana tukasema wanatumia baadhi ya mashehe na kuwanadi, na vile vile katika hafla zao, hafla za maulidi, wanaita Mashia, Mashia nao wanakuja kuzungumza. Mashia na Uislamu wapi kwa wapi jamani? Hii ni dini nyingine na hawa ni dini nyingine. Hii ni dini nyingine na ile ni dini nyingine. Shia wana dini yao hasa na Ahlusunna wana dini yao hasa. Sasa kuna baadhi ya watu wengine nao walioathirika na fikra hizi za kishia za kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama vile al-Ibad. Wafaa hawa kubainishwa matatizo yao waliokuwepo nayo, kwa sababu wengine katika Waislamu au katika maibadhi ambao tunaona wana nafuu, nao vitabu vyao vimejaa katika kuwadhalilisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama vile kumkufurisha Ali bin Abi Talib na kumkufurisha Uthman na Amr bin As, Muawiya. Wakati fadhila za Muawiya zimeenezwa tele kwenye vitabu vya Ahlul Ilm kwamba Muawiya ni mtu bora, Muawiya hana tatizo lolote, Muawiya alikuwa ni mwandishi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wa wahi, mmoja katika watu wa wahi ambao wameandika Qur'ani ni Muawiya. Sasa jambazi aandike Qur'ani yetu, maana wala wanamuita jambazi. Kwa wao Muawiya ni jitu jizi, jitu jambazi, jitu roho katili, kazi yao, kazi yao kuua watu. Na wakamtengenezea mambo mengi kuhusiana na Muawiya bin Abi Sufyan, kwamba kaua watu, kafanya hivi. Farudi pale pale katika nukta msingi, kwamba tujalie Muawiya kashaua watu na yeye amekufa, ameenda mbele ya haki. Allah tabaraka wa taala anasema, mimi nimemsamehe Mtume, nimewasamehe Muhajirin, nimewasamehe Al-Ansar. Bwana masahaba wako katika makundi hayo mawili, na vile vile Muawiya ni katibu lwahi, ni mtu alikuwa akiandika wahi, yani ile Qur'ani ikishuka ikisoma, yeye ni mmoja wapo katika watu ambao wenye kuandika maneno matakatifu. Sasa wanamshambulia huyu Muawiya, ikiwa mtu jambazi, mtu mwizi, mtu ana roho katili, ndio anaandika wahi, kwani tutaikubali hiyo Qur'ani? Hatuwezi kuikubali hiyo Qur'ani. Sasa ndio pale wanamtengenezea kwamba Muawiya kaua watu fulani, Muawiya kampiga mtu fulani, Muawiya kaombewa na Mtume dua mbaya, kama hadithi maarufu ambayo maibadhi wanaitajataja. Lakini ngoja leo minitaje kidogo katika shubha ambayo wanazitaja kuhusiana na Muawiya. Hadithi sahihi amepokea al-Imam Muslim kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu kana yalabu masibiyan, Ibn Abbas alikuwa akicheza na watoto. Fajaahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akaja. Faharaba watawara, Ibn Abbas akakimbia akajificha, ni mtoto mdogo. Alipokuja fadharabahu darabatan baina katafi, al-Imam Muslim anasema hivi, akampiga pigo dogo lakini kwenye bega yake, bega lake. Mosha, kwa nini umekimbia vitu kama hivi? Kisha akasema, idhhab fadhu li Muawiya, nenda ukamuite Muawiya. Ibn Abbas akaenda kumuita Muawiya, وهو يأكل معاوية alikuwa anakula basi akaja akamwambia kume ya رسول الله معاوية anakula akamwambia tena nenda ukamwite معاوية akaja akamwambia nimeenda nikamwona bado anaendelea kula mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la ashba Allah batnahu yani kwamba Allah asilijaze tumbo lake kwamba ale kidhahiri ni kama hii ni dua sio dua nzuri kidhahiri lakini tueleweni kwamba sisi tumeelewa kwamba hii sio dua mbaya yani tumeelewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akusudia jambo baya kwa sababu wakati mwingine mtume anaghadhibika kama vile wanavyoghadhibika watu wengine binadamu kwa sababu kuna hadithi nyingine ipokewa na Imam Muslim anasema Allahumma inni aghdhab kama yaghdhabu al-bashar faman sabbathu aw la'anathu da'awatu alayhi wa laysa ahlan lidhalika faj'al Allahumma dhalika zakatan wa ajran wa rahmatan mtume anasema hivi ee Mola wangu hakika mimi ninaghadhibika kama vile wanavyoghadhibika watu wengine na yule ambaye nitamtukana au nikamlaani nikamwombea vibaya na yeye si katika watu hao basi jaalie jambo hilo ni zaka kwake yeye na ujira mkubwa kwake yeye na ni rahma kwake yeye kwa labda pale mtume alighadhibika akasema kwa hasira lakini pia uchambuzi Ibn Abbas alipokwenda pale akumwambia Muawiya bwana waitwa yeye ni mtoto mdogo alipomwona Muawiya ala akaangalia Muawiya anakula akaondoka akarudi zake. Wapi hadithi imeeleza kwamba Ibn Abbas amekwenda kumuita Muawiya kwa Muawiya alikuwa na mtume akasema mimi nakula hadithi haikueleza hivyo. Na wao pia hawaelezi hivyo. Sasa basi twasema kuna ihtimali nyingi Ibn Abbas kwa sababu ya utoto wake na kuthibitisha kwamba yeye mtoto mtume alipokuja akajificha akakimbia mtume akampiga begani kwa sababu alikuwa ni mtoto mdogo kwa sababu hayo hapo hapo ishakwisha tayari pamoja na kwamba kuna maelezo mengine ambayo yameelezwa na ahlul ilmi lakini twasema kwamba hilo kwa Muawiya bin Abi Sufyan ni zaka na rahma kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na anapata ujira mkubwa sana. Twarudi pale pale twasema kwamba Muawi alikuwa ni mwandishi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na nyie kama mnafahamu mtu kama ikiwa ni kiongozi rais ama ni waziri ni lazima awe na mwandishi wake wa habari ambaye atakuwa anamuamini kwamba huyu anaandika vitu ambavyo haviwezi kunichafua. Hiyo ni kawaida. Sasa yeye mtume anajua kwamba huyu ni mwizi, sio jitu la amani. Alafu amchukue yeye awe ni mwandishi wa wahi. Ya subhanallah. Lakini njia yao vitimbi vyao ni hivyo hivyo vichafu. Na siku hizi wamekuja na gea kwamba sisi ni wamoja, hakuna matatizo. Jamani si kitu kimoja, Waislamu wengine wanatushambulia, hawa mawahabi ndio wana matatizo yote, hawa mawahabi ndio wanaua watu, mawahabi ndio makatili. Hapana, mawahabi si makatili ndugu zangu. Hili ni jina tumepachikwa jina baya. Kama sasa hivi sisi waitwa kina nani, yani mtu anaweza ukaamua tu kumpa jina lolote baya. Wenye sema kutaka kumuua paka au mbwa sema paka ili jizi basi atakuwa mali saa hiyo hiyo watu. Wala si mwizi mwenye kaja tembea tu labda akazunguka zunguka lakini kwa kuwa anatisha au labda ana mweusi sana anasema ili jipaka na hivyo jibwagu jizi hili. Watu wanampiga mali. Lakini kiuhalisia hakuna habari kama hiyo. Sisi Ahlu Sunna hatuna mauaji yoyote. Hatupigi watu, hatuui watu. Manhaji yetu ni rahma, kuwalingania watu katika mambo ya amani, mambo ya kushikamana na dini, hiyo tunakuwalingania watu. Hama hayo makundi mengine ambayo yana fikra chafu, kuwapiga watu, kuua watu, sisi hatuko huko, wala mawahabi hawako hivyo. Hawa ni vijana hudathau al-asnani, meno yao yaanza kuota sasa, sufahau al-ahlami, akili zao ni chafu, hawajui kusoma, hawana madrasa walizosoma, wao wamechukua tafsiri za Kiswahili basi wakasoma, wakawa mashekhe, wakaanza kutoa fatwa. Na wengine ni vijana tu wa form 4, form 4 hivi, ambao wengine tu form 6 ambao hawajaendelea na masomo, wamesoma Islamic knowledge kidogo kidogo humo, na zile manhaji zao za Islamic knowledge huko shule. Mule ndani ukichunguza kuna ukhawariji na ushia kwenye vitabu vile, na vimetungwa na serikali na watu wengine wamevipitisha na vinasomeshwa mashule, lakini mule ndani wanasifiwa watu waovu, wakina Saidi Kutubi. Sasa mtu lazima alete fikra, wakina Saidi Kutubi ni wakina nani? Inabidi arejee kwa Saidi Kutubi. Ukifika kwa Saidi Kutubi, ndio kuna watu kana masahaba kuwa watu, misikiti inaonekana hii ni maabidi, ni makanisa, makanisa tu, hakuna haja ya misikiti, hakuna haja ya kuswali jamaa, hakuna haja ya kuswali jumaa, sisi nia yetu ni kuchukua dola tu. Na vitabu hivi vinafundisha watu huko huko kwao maskuli. Alafu sisi tuliosoma manhaji sahihi ya kuijua dini sahihi ni ipi, wale ndio watupaka matope sisi, waseme kwamba hao ni mawahabi. Aya, ikiwa sisi ni mawahabi, Ibn Taymiyyah pia uwahabi? Al-Imamu Ibn al-Qayyim pia naye uwahabi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal naye uwahabi? Al-Imamu Shafi'i naye ni wahabi? Al-Imamu Malik pia ni wahabi? Sasa sisi tunasoma kauli zao kwamba Shafi kasema hivi, kwamba watu hawa ni makafiri, hawafai katika mujitama wa Kiislamu kuwatwa tu hivi hivi. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa haya ambayo nimeyatanguliza kwenu nyinyi, nadhani kwa leo itakuwa yanajitosheleza, japokuwa nadhani mimi sio rasmi sana katika makamu kama hii, ni katika kutiliane nguvu na musharaka katika nadwa hii ambayo inaendelea. Subhanakallahumma bihamdika, washhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.